269. Teraz za 259 zł. Taka promocja tylko do soboty. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 kwietnia. Minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kierowcy Noga z Gazu, policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc nie gwarantuje automatycznie bezpieczeństwa. Na A2 wydarzył się tragiczny wypadek. Trwa szacowanie strat po przejściu nawałnic nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Najwyższa pora na zamknięcie listy świątecznych zakupów. Sklepy zamykają o 14, a niektóre o 13. Tragiczny wypadek na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Między węzłami Łowicz a Łódź Północ samochód wypadł z jezdni. Kierowca zginął, ranne są 3 osoby, mówi Mariusz Chmiel z policji. 38-letni mieszkaniec Głogowa. Przyczyn, które są w trakcie ustalania, stracił panowanie nad pojazdem i zachował. W pojeździe znajdowała się również 42-letnia kobieta oraz trójka dzieci w wieku od 11 do 15 lat. W rejonie wypadku na A2 zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Błoto w domach i na podwórkach to miejscowość Pawłosiów na Podkarpaciu po przejściu nawałnicy. W gminie zalanych zostało około 150 budynków. Trwa sprzątanie i szacowanie strat. Żeby umożliwić wjazd na podwórko pana Marka, na którym zalegają tony błota, konieczne było użycie koparek i spychaczy. Woda, która pojawiła się błyskawicznie, naniosła wiele szlamu i błota. Wszystko poniszczone, no kurczę. No i ten muł, wszędzie muł. Trwało dosłownie 20 minut. 20 minut, jest nieprawdopodobne. W piwnicy miałem normalnie grat, wszędzie ten grat z tym mułem. Od rana w Pawłosiowie trwa usuwanie skutków nawałnicy. Pomagają strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wyraźna jest także pomoc sąsiedzka. Teraz mieszkańcy starają się usunąć błoto i naniesiony przez wodę szlam. Rozpoczęli także osuszanie zalanych pomieszczeń. Intensywne opady deszczu i gradu nie trwały tutaj dłużej niż pół godziny. Pawłosiów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lubelscy strażacy odnotowali ponad 450 interwencji po burzach. Najwięcej w powiecie puławskim i kraśnickim, mówi młodszy kapitan Tomasz Stachera. Za nami bardzo intensywna noc. Już sytuacja się stabilizuje, jeszcze do straży pożarnej wpływają pojedyncze zgłoszenia. Ludzie widzą, że jakieś drzewa niebezpiecznie zwisają, powodują lokalne zagrożenia, dlatego strażacy wyjeżdżają do tych interwencji, wypompowują jeszcze nadal wodę z zalanych posesji, piwnic i budynków gospodarczych. Na Lubelszczyźnie trwa również szacowanie strat, zwłaszcza w rolnictwie. Najgorzej pod tym względem jest w okolicach Tarnogrodu, gdzie spadło do 50 cm gradu. Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta, mówił dziś o tym w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jego zdaniem w kolejnych tygodniach presja ze strony Mińska będzie jeszcze rosła. Incydentów jest coraz więcej. Spodziewamy się, że do wyborów prezydenckich będzie każdego dnia coraz bardziej agresywnie. Chodzi o to, żeby destabilizować państwo, żeby wywoływać również dezinformację, ale także i fizyczne zaangażowanie i żołnierzy, i funkcjonariuszy. Obecnie granicy z Białorusią pilnuje 11 tysięcy żołnierzy, strażników i policjantów. Z kolei źródłem destabilizacji w regionie Bałkanów Zachodnich jest Serbia. Tak stwierdziła w wywiadzie dla tureckiej telewizji prezydentka Kosowa Vjosa Osmani. Więcej o tym w relacji Piotra Piętki. W wywiadzie dla telewizji TRT kosowska prezydent wymieniła to, co według niej Serbia robi złego w regionie. Na jej liście znalazły się wspieranie terroryzmu w Kosowie, niszczenie Bośni i Hercegowiny, a także stwarzanie problemów między nią a Chorwacją i innymi krajami. Dla nas wszystkich na Bałkanach Zachodnich jest bardzo jasne, kto jest jedynym źródłem niestabilności i to jest Serbia, powiedziała Vjosa Osmani. Według niej obecna władza w Belgradzie próbuje cofnąć region do początku lat 90. XX wieku, kiedy Serbowie mieli tu hegemonię. Pozycję. Dodała, że serbski prezydent Aleksandar Vučić przemyca w ten rejon świata złe wpływy Rosji, Chin i Iranu. W ostatnim czasie duże napięcie między Serbią a kilkoma krajami wywołało porozumienie wojskowe między Chorwacją, Kosowem i Albanią. Rząd w Belgradzie zapowiedział podpisanie sojuszu militarnego z sąsiednimi Węgrami. Piotr Piętka, Polskie Radio. To ostatnie godziny na świąteczne zakupy. Dziś większość sklepów czynna jest do 14, ale pamiętajmy, że niektóre sieci handlowe kończą pracę godzinę wcześniej, czyli o 13. Jesteśmy w drodze do sklepu po wszystkie artykuły na święta i jeszcze nie mamy nic kupionego. Wszystko jest już zakupione, wszystko jest gotowe, także teraz to tylko ugotować i usiąść do stołu. Nie, jeszcze nie wszystko mam. Akurat idę na zakupy i właśnie kupiłam babkę jeszcze świąteczną, więc po prostu dokańczam zakupy na ostatnią chwilę. Pewnie jak będzie jeszcze otwarte taki sklep pierwszego dnia święta, też zostanę przez żonę albo mamy po coś wysłane, żeby coś dokupić, także standardowo. Od 14 jest już zakaz handlu. Za jego złamanie można zarobić grzywny, czyli stracić pieniądze. Nawet 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki.

Wielką sobotę w audycji Swoją drogą przemierzamy Podlasie, również muzycznie. Paweł Turski wybrał się w okolice leżącej 20 kilometrów od polsko-białoruskiej granicy Hajnówki. W mieście tym żyją obok siebie przede wszystkim wyznawcy dwóch religii, katolicy i prawosławni, którzy w tym roku obchodzą święta Zmartwychwstania Pańskiego w tym samym terminie. Aby dowiedzieć się więcej o tym tyglu kulturowym i wielkanocnych tradycjach, na początek Paweł udał się do zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego, który położony jest w centrum miasta. Wszedłem do kościoła rzymskokatolickiego pod wyzwanie podwyższenia Krzyża Świętego proboszcz ksiądz Zbigniew Niemyjski wraz ze mną. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Jesteśmy na samym środku tego kościoła. Na początku muszę zapytać, jak to się stało, że taka parafia tutaj jest, bo ta historia parafii w Hajnówce nie jest najprostsza. Historia parafii przedstawia się następująco. W 1923 roku została parafia erygowana. Kościół obecny, zaczęty budowę go w 1948 roku. Fundamenty i władze komunistyczne zabroniły budowę tego kościoła. Przez 10 lat fundamenty stały. Tu jesteśmy na środku. Na środku tego kościoła była kaplica, którą właśnie po 1958 roku, po tej tak może odwilży można powiedzieć, parafia dostała pozwolenie na budowę dalej kościoła. I ten kościół, który jesteśmy, był budowany do 1968 roku, a potem ten kościół, ten, który był mały w środku, obudowany, został rozebrany. Tutaj będzie, widzimy w głównym ołtarzu, widzimy w apsydzie mozaikę Pan Jezus na krzyżu, Matka Boża i święty Jan Apostoł. Jest to mozaika wykonana przez profesora Aleksego Zina z Krakowa. Widła, które są na tych właśnie ścianach głównych, tutaj w środku prezbiterium, też wykonał malarz z Krakowa, pan Pasternak. Dużo tutaj pięknych tych malowideł, chyba wszystkie sceny najważniejsze biblijne. Nad głównym ołtarzu jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, a na bocznych tutaj w prezbiterium są też malowidła dotyczące chrztu Polski i jest wywyższenie węża miedzianego, a z drugiej strony jest też podwyższenie Krzyża Świętego i wcześniej odnalezienie Krzyża Świętego. Mamy też organy z południa Polski. Już się bałem, że ksiądz proboszcz o nich nie wspomni, bo to wyjątkowe organy, jeżeli chodzi o tę część Polski. Te organy są 28-głosowe z Kościoła Protestanckiego. Także co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywają się koncerty organowe. Jest Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej. 4 koncerty co roku odbywają się. To jest region zdominowany przez prawosławie, a patrzę na ławy. Dużo tych ław, duży kościół. Skąd katolików tak wielu w Hajnówce? Katolicy tutaj przyjechali w czasie między okresie wojennym i po wojnie za pracą. Tartak był bardzo duży zakład, fabryka chemiczna, dlatego ludzie przyjeżdżali za chlebem. I tutaj właśnie osiedlali się, dostawali pracę. W naszym właśnie mieście jest 2/3 wyznawców religii prawosławnej i 1/3 wyznawców katolików. Także tutaj ten napływ spowodował właśnie, że ten ludzie tutaj przyjeżdżali za pracą, tutaj zostawali, ich rodziny, potem dzieci właśnie zostawali tutaj. Też w naszym mieście. Muszę wspomnieć, że my jako katolicy, prawosławni, ludzie tutaj bardzo żyją dobrze, ludzie, są rodziny mieszane i katolickie, i prawosławne razem, także myślę, że tutaj jest taka wzajemna miłość, zgoda, bo jesteśmy ludźmi w jedności, w jednej wiary, jednego wierzymy w Boga, czy w Chrystusa, dlatego to jest taka rozmaitość i kulturowa, i religijna. Patrząc i na lewo, i na prawo widzę ołtarze. Mam tutaj taki ołtarz, widać grób pański, stąd właśnie rusza procesja niedzielę, zmartwychwstanie, niedzielę właśnie wielkanocną. I tak się domyślam, że też tutaj zmieni się dekoracja przed ołtarzem, bo mamy obecnie krzyż z koroną cierniową, oczywiście dużo purpurowego koloru, przyjmij moc krzyża. W niedzielę właśnie będzie już tutaj, będą inne dekoracje, kwiaty będą. Z grobu pańskiego rozpocznie się procesja rezurekcyjna o godzinie 6 rano. Rozpoczynamy modlitwę i procesja 3 razy w koło okręża kościół. Sporo ludzi przychodzi właśnie na te rezurekcje. Kościół czasami nie mieści ich, ale to jest raz, czy Boże Narodzenie 2 razy w roku, ale myślę, że mieścimy, to jest na razie nie jest kościół już bardzo też duży. No i jeszcze jest poniedziałek. Co w poniedziałek? W poniedziałek to jest drugi dzień Wielkanocy. To już tylko odbywają się msze święte. To takie podkreślenie tego dnia pierwszego zmartwychwstania pańskiego. Mamy 4 właśnie msze święte, w których ludzie też przychodzą. Już taki nie ma się szczególnego, bo to już jest dzień właśnie zmartwychwstania w niedzielę. Oczywiście w sobotę jest liturgia Wielkiej Soboty. Już ona mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W niektórych kościołach, nawet i katolickie, tak jak w cerkwi prawosławnych, odbywają się o 10 msze święte czy później. I jest od razu procesja, ale my już tam tradycyjnie o 6 właśnie rano. Oczywiście tutaj pojawi się paschał symbolizujący Pana Jezusa, a także figura będzie na tabernakulum stała Chrystusa Zmartwychwstałego. To tak właśnie dekoracje takie już wielkanocne. Czy dużo jest różnic między prawosławiem, a katolicyzmem, jeżeli chodzi o święta Wielkiej Nocy? Są różnice, może nie są oczywiście te istotne, to u nas jest wiadomo, w kościele, w cerkwi są zmartwychwstania, ale na pewno liturgia w cerkwi jest dłuższa, jest bogatsza oczywiście, bo to wiadomo, są obrzędy, które zajmują dużo czasu. Na pewno też jest zwyczaje podobne są jak w kościele katolickim. Troszkę może tak wspomnę się, kiedy pracowałem w Narwi. U nas tego nie ma zwyczaju. Tam strażacy Wielki Piątek już adorują, stoją przy grobie Pana Jezusa. Tradycja jest i też jest soboty, na niedzielę jest adoracja całonocna. Tam też strażacy zmieniają się i stoją. Ale co powiem ciekawego, w tym kościele w Narwi jest taka tradycja, przed wyruszeniem procesji 5 strażaków z toporkami pada na ziemię. Pierwszy raz, kiedy ja byłem, to się przestraszyłem, myślałem, że się kościół wali. Jak się właśnie, tak jest na znak, że Pan Jezus właśnie pokonał śmierć i tych, którzy właśnie go pilnowali. To jest piękny właśnie taki zwyczaj. Wiele lat oni go kultywują i myślę, że u nas tego nie ma. Już jutro tutaj przy ołtarzu, gdzie jesteśmy, będą kwiaty. Już po południu pojawią się właśnie kwiaty. Będzie Wigilia Wieczerzy Pańskiej. Też ona odbywa się obrzęd poświęcenia ognia przed kościołem, uroczyste wniesienie paschału, śpiew, potem intonacja, dzwony właśnie biją i alleluja, wesołe to alleluja zabrzmi, a rezurekcja będzie właśnie rano. Z księdzem Zbigniewem Niemyjskim rozmawiał Paweł Turski. dla ciebie. Prędko w koło, tak by stracić oddech. Tak, by ciebie nigdy nie zapomnieć. Ola Budzyńska w utworze Hulaj, 24 minuty po godzinie 11. Nie wiem, jak idą Państwu przygotowania natury gastronomiczno-kulinarnej, ale to, co w tym czasie obowiązkowo pojawia się na podlaskim stole, sprawdził dla nas Paweł Turski. By zbadać, jaka jest wielkanocna kuchnia Podlasia, udałem się na początku do specjalizującej się w kuchni regionu restauracji. Pytając o lokalne specjały, usłyszałem, że... Są dania wielkanocne i tylko one towarzyszą na święta. Czyli można powiedzieć, że Wielkanoc to jest ten moment oddechu od kuchni lokalnej. Ja myślę, że niech ten jeden rok w roku będzie zupełnie co innego do jedzenia, a nie regionalne dania. Coś inne dla podniebienia. Nie chcąc zdać wiary temu, że podlaska kuchnia wielkanocna nie różni się naprawdę niczym, udałem się jeszcze do Hajnowskiego Domu Kultury. Potrzebne było mi po prostu drugie źródło informacji. W tej roli Kamila Ostaszewska. Na pewno biała kiełbasa jest takim obowiązkowym elementem. U mnie często było w kiszonej kapuście na przykład. To jest takie danie, które gdzieś tam się kontynuuje. Wiem, że ludzie ten żurek jednak robią. U mnie w domu tego jakby nie było to tradycją. I czasami jakaś gęś albo kaczka się pojawia jako taka pieczeń obiadowa. A co ze słodyczami? Bo tutaj twarogiem stoi region. W ogóle ciastami to co się je? Bo tu chociażby jest jakieś ciasto Marcinek, to się pojawia w ogóle? Tak. Odzyskawszy słowem tak nadzieję, udałem się do cukierni, by zbadać jedyny trop. Trop świątecznych ciast Hajnówki i okolic. Wraz ze mną pan Andrzej i trzy ciasta. Ja będę opisywał, a pan będzie tłumaczył, cóż to mamy. Wyjdźmy może od samego środka, bo to jest ciasto, które jest najbardziej znane tutaj w Hajnówce. Najbardziej intrygująca jest struktura. Przypomina to taką wieżę z naleśników, ale to na pewno tak nie jest. Co to jest za ciasto, panie Andrzej? Jest to ciasto, które rzeczywiście składa się z wielu, wielu warstw i tak na przykład kilogramowy marcinek powinien posiadać w granicach 17 placuszków wałkowanych z bardzo dobrych produktów. Musi być tam masełko, oczywiście mąka i jajeczko. Wałkowane jest to do grubości kartki zeszytu i później wypiekane. On jest na tyle delikatny, że musi być wałkowany na specjalnych blaszkach, bo inaczej go się po prostu nie przeniesie później do tego składania. Muszę zapytać, co to jest za ciasto, bo ja wyszedłem od analogii do naleśnika, ale to pewnie nie jest naleśnik. No nie, jest to bardziej zbliżone ciasto do kruchego, jest to specjalna receptura, która przechodzi z dziada pradziada, bo to ciasto jest u nas od czasów carskich, kiedy w Białowieży był pałac carski. Ludzie, którzy tam pracowali na dworze carskim, przenieśli go tutaj w nasze te okolice. W Hajnówce ta tradycja została najdłużej i trwa do dzisiaj. Co drugi, trzeci dom potrafi zrobić takowego marcinka i tak dalej. Jest to manufaktura, nie można tego zrobić żadną maszyną. Jeżeli chodzi o nadzienie, on przekładany jest właściwie samą śmietaną. Do tej śmietany musimy dodawać prawdziwą wanilię, prawda, którą gotujemy sami. Musimy też dodać prawdziwy sok, a nie kwasek cytrynowy. No, oczywiście cukier, pudry. I to jest cała tajemnica. Ubijamy do momentu, kiedy staje się ona bardzo puszysta. Przekładamy, kładziemy na to kolejny placuszek, dekorujemy to placuszkami, które się niszczą, a więc zaczynają się łamać. Właśnie jest marcinek na stole wielkanocnym tutaj? Zdecydowanie tak. Jest to ciasto, bez którego święta, wszystkie okolicznościowe przyjęcia nie obejdą się bez marcinka. No, mnóstwo roboty z tym marcinkiem, przyznają Państwo. To ciasto charakterystyczne konkretnie dla Hajnówki, ale jeśli spojrzymy nieco na północ, no to zdecydowanie pojawia się coraz więcej sękaczy i ciasta o bardzo wdzięcznej nazwie mrowisko, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że to już są suwalskie wypieki. Chociaż tradycja nie zna oczywiście granic administracyjnych, no i o tym też jest wspólna płyta zespołów Sutari oraz Bastarda. Na albumie Tamoi sięgają do korzeni polsko-litewsko-białoruskiej kultury. Duno, duno, duno, upe. Duno, duno, duno, upe. Duno, duno, duno, upe. Duno, duno, duno, upe. Duno. pieśń o rzece. Sutari i Bastarda. Niecałe pół godziny do południa pozostało. Okazuje się, że to nie był koniec cukierniczych poszukiwań Pawła Turskiego. Obok nas drugie ciasto. Coś, bez czego żadnych świąt w żadnym domu w całej Polsce nie ma, czyli sernik, ale tutaj sernik w odmianie hajnowskiej. Czyli czym się ten sernik różni? Jak się robi ten sernik? Ten sernik jest złożony z trzech produktów. Placuszki są te same, które idą do Marcinka, jedynie nadzienie jest zupełnie inne. Czyli kupujemy tłusty serek twarogowy z hajnowskiej mleczarni, dodajemy śmietanę, miksujemy. Nie dodajemy już tutaj cytryny w takich ilościach, nie dodajemy też takiej ilości cukru, on jest taki bardziej dietetyczny, może bym nie powiedział, ale no zupełnie inny smak. Smak sera, po prostu smak sernika, ale przekładany tym placuszkiem, który jest kruchy i wyczuwalny. Ile się w ogóle piecze taki jeden blat? Temperatura pieca musi być w granicach 170 do 180 stopni. Wypieka się około 12 do 15 minut. To już trzeba fizycznie patrzeć, oglądać, żeby on nie był czarny, żeby on nie był przewieczony. Musi mieć swój kolorek taki złotawy. I trzecie ciasto obok nas. Co to za ciasto? Patrzę tutaj z boku, chyba z pokruszonych też marcinków. Tak, tak, tak. Jest to ciasto, które się nazywa Napoleon. On również pochodzi z tego dworu, Pałacu Carskiego. Czym on się różni od marcinka? Różni się tym, że co trzeci placuszek jest przekładany śmietaną ubitą razem z powidłami. Powidła są sezonowe. Zanim przejdziemy do degustacji i do tego, jak to smakuje, to możemy podejść. Przed nami teraz lodówka z mnóstwem ciast, też są marcinki. No to w takim razie, bo tutaj wybór jest ogromny. Jakby pan miał wybrać trzy takie, które muszą być na wielkanocnym stole, to? Zdecydowanie sernik, zdecydowanie marcinek. Tam oczywiście musi pewnie być, babka. Musi być drożdżówka, musi być tak właśnie, czy babka piaskowa. W związku z naszą regionalizacją to jest napis XB, czyli X to jest po rosyjsku Chrystos Waskres. I tak się dekoruje tutaj babki. I tak się najczęściej dekoruje babki do święcenia, tak, tak. Dobrze, siadamy, musimy spróbować. Marcinka trzeba koniecznie. Dobrze, czego ja mam się spodziewać? Kruchości ciasta i śmietany, takiej dość kwaśnej. Wszystkiego naraz. Czyli i kruchości, jak też specyfiki marcinka, bo zdarzają się osoby, którym nie pasuje smak. Mówią, że on jest zepsuty, dlatego że kwaśny. A on się charakteryzuje tym, że ta cytryna musi być wyczuwalna jako pierwszy dodatek. To jest cytryna, jest tutaj oprócz tej wanilii, prawda? Ale bardziej wyczuwalna aniżeli wanilia. Dobrze, już jestem uprzedzony, że kwaśnego mam się spodziewać, to próbuję. No nie, aż tak kwaśnego. Bardzo kruchy. Powiedział pan nie tak kwaśnego i rzeczywiście zrobiło mi tutaj korektę można w mózgu. Jaki jest ten posmak takiej kwaskowości? Ale może ja mam po prostu zaburzone kubki smakowe? Zdecydowanie nie ma pan. Pan ma kubki smakowe dobre, bo większości ludzi to nie przeszkadza. Nie jest on kwaśny, on jest inny, jest przyjemny w smaku, prawda? Czy mam rację? To prawda, tutaj te wszystkie warstwy tak są wyczuwalne i rzeczywiście to jest bardzo delikatne ciasto. Tylko ile się je takich porcji święta marcinka? Marcinka się nie zje dużo, on jest syty. Po 100 gramach człowiek się czuje zadowolony już całkowicie i już na inne ciasto nie do końca jest ochota. A ile 100 gram ma kalorii? Niestety, 100 gram ma aż 400 kalorii. To więcej niż pączek, ale no dobrze, no święta. W takim razie już więcej nie mówię, tylko łapię za widelczyk i jem, bo bardzo dobre to ciasto. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję. Najważniejsze, że z kubkami smakowymi wszystko jednak w porządku. W Trójce już teraz Patti Smith z płyty zatytułowanej Easter. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bed. Tonight belongs to love. Because tonight belongs. Ta solówka gitarowa, te oklaski to trochę energii dla wszystkich, którzy jeszcze męczą się z pieczeniem Marcinka lub innych smakołyków. Niespełna kwadrans dzieli nas od południa. My wracamy na Podlasie, które tuż przed świętami odwiedził Paweł Turski. Jak wiadomo, jednym z nieoficjalnych symboli wielkanocnego stołu jest sernik. Nie będziemy się jednak teraz skupiać na tym, czy ten dobry to ten z rodzynkami, czy ten bez rodzynków. Zastanowimy się nad składnikiem, który tworzy to ciasto. Opowiemy o twarogu, o tym, jak powstaje ten ser. Opowie Państwu teraz Paweł Pietruk, główny technolog w OSM Hajnówka. Jesteśmy w mleczarni w Hajnówce, gdzie powstaje mnóstwo serów, sery żółte, też twarogi. Musimy chyba się na twarogu skupić, jeżeli są święta. Jaki ten twaróg ma być? Bo tych twarogów też jest duży wybór, bo to są twarogi w kostce, twarogi klinki, te takiej łezce. Są jeszcze twarogi w kubełkach. My staramy się zrobić twaróg taki tradycyjny, taki jak był kiedyś, robiły babcie, mamy w domach. Staramy się podtrzymać tę tradycję. I produkujemy twaróg tradycyjnie, czyli kostkę, i produkujemy linią automatyczną, czyli twaróg automat, czyli linek jakby łezka. To jak się robi dobrze twaróg? Co jest jego sekretem? Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby na przykład nie dać się naciąć? Żeby to był dobry sernik, a nie taki sernik z wodą albo sernik napowietrzony. Najważniejsze to jest skład, czyli twaróg powinien być tylko z mleka i zakwas bądź kultura bakterii. I wtedy twaróg wiadomo, że jest lepszej jakości. Musimy zobaczyć w takim razie, jak to powstaje. Tak. Możemy przejść na produkcję. Już jesteśmy na zewnątrz. Widzę, że w samochodach z kadziami przyjeżdża mleko. No nie są to jakieś ogromne samochody, bo pewnie chodzi o to, żeby to mleko przyjeżdżało świeże codziennie. Tak, to mleko skupujemy codziennie i z tego mleka od razu przerabiamy, żeby nie trzymać go, żeby była jak najwyższa jakość. Tutaj jest mnóstwo rur, pewnie tymi rurami jakoś wędruje to mleko. Tymi rurami tutaj wszystko jest przekazywane z działu na dział. To w ogóle kraina, tylko trzeba by było zamontować miód. I kraina mlekiem i miodem płynąca. No, dużo dostawców jest miodu, którzy tutaj też produkują miody, więc jak najbardziej można. Już weszliśmy na jedną z hal i teraz trzeba się ubrać. Jest czepek na głowę. Na brodę. Jesteśmy przygotowani, możemy wchodzić na produkcję. Strona do krajanki tradycyjnej. Akurat jest wylana krajanka. Prasuje się i następnie jak będzie odprasowana, będziemy kroić ją tradycyjnie ręcznie. Tak jak pani tam kroi, możemy podejść. Duże są te bloki tego sera. Tak, są duże bloki, dlatego trzeba ręcznie nożem pokroić na mniejsze kostki i wtedy dopiero zawijać. Dzień dobry. Dzień widzę, tak. Że pani ma tutaj bardzo dużą wprawę. Ja bardzo długo lat pracuję już, ponad 40 lat. Kiedy pani wie, którą część trzeba odkroić, kiedy nie? Jak tu się pakuje taki ser? Już mamy instynkt już taki, że wiecie pan, wywalało się, to musiałam położyć na to. Bo troszkę luźniejszy, młodzieżowy, tak nie można powiedzieć, twarożek. Młodzieżowy? Tak, luźny taki, tak jak ludzie lubią, nie suchy. Musi być woda odpowiednia twarogu. Czyli ta serwatka musi zostać, nie można wszystkiego odprasować. Tak, nie można, nie, musi w ziarnach być. Później taki twaróg, to jak go przemielę, to już na sernik mogę od razu? Tak, można. I co, dobre te serniki pewnie bardzo wychodzą. Z naszego twarogu najlepsze. Przechodzimy na drugą halę. Automatycznie, czyli tak jak pan widzi, maszyna wyrzuca klinki, które są zapakowane w folię i też po zapakowaniu folii idą do wychłodzenia. Dużo powstaje takich klimków na minutę? 32 klinki w ciągu jakichś 20 sekund, to minuta. No to prawie 100. Prawie 100 klinków na minutę. To bardzo dużo, no ale z klinka to raczej sernika nie robimy. Dlaczego? Jak najbardziej z klinka może wyjść. 4 klinki, odważony kilogram. Kilogram trzeba na sernik, więc tutaj nie ma problemu, że trzeba odważać coś. 4 klinki się wrzuca i mamy sernik. Czemu teraz jakiś dzwonek dzwoni? To dzwonek to aparatowy powiadamia paroszkarnie między sobą, że będą mleko akurat przesyłać. Za chwilę będzie mleko płynąć rurami? Tak, później rurami tutaj na kocioł i tutaj będą przyjmować ten mleko, z którego potem zrobimy ten twaróg. I trzeba będzie dodać po prostu kultury bakterii. Tak. Tutaj mleko, potem ono jest dogrzewane do odpowiedniej temperatury i dopiero dodawane kultury bakterii. I po 12 godzinach wyjedzie tutaj nam twaróg. Tak, ogólnie rzecz biorąc, tak. Wziął pan teraz dwa twarogi. Wezmę dwa twarogi, zaraz pan spróbuje. Świeżutki twaróg prosto z linii wyszedł. To tak świeżego to nigdy nie jadłem. No to będzie miał pan okazję pierwszy raz. I ile taki twaróg jest ważny? Miesiąc. Od daty produkcji do wytrzymałości to jest miesiąc twarogu? Mamy twaróg ciepły, jak i taki wychłodzony. Czymś one się będą różnić? Rozumiem, że smakiem, bo tak na pierwszy rzut oka konsystencja jest dość podobna. Tak samo się prawie łamią. To znaczy na pierwszy rzut oka wygląda konsystencja taka sama, ale jak pan weźmie ten twaróg, będzie widać, że jednak jest inny. Ten wystudzony będzie twardszy, a ten świeży to on jeszcze będzie uciekał spod łyżki. On będzie taki mięciutki. Zaczynam od tego ciepłego. Doskonale wiem, jak będzie smakował ten wychłodzony, ale spróbuję. Ma pan rację, że to tylko na pierwszy rzut oka zupełnie inaczej ten twaróg ciepły smakuje. Ja się teraz zastanawiam, twarogi między sobą się różnią zawartością tłuszczu. Takie najbardziej znane to wiadomo, chudy, półtłusty, tłusty. Stara, dobra zasada głosi oczywiście, że im więcej tłuszczu, tym więcej smaku, ale może w przypadku twarogów jest na odwrót, czy trzeba jednak doliczyć te kalorie, żeby to były dobre święta? To zależy kto, jaki twaróg lubi. Ja osobiście na sernik bym postawił na półtłusty. Nie jest aż tak tłusty, ale nie jest taki chudy, jak na przykład większość producentów proponuje w wiaderkach. Dobrze, no to ja już nic więcej nie mówię, tylko kosztuję tego ciepłego, bo za chwilę się wychłodzi i już nie będę miał znowu okazji spróbowania takiego twarogu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystko o twarogu dziś w Radiowej Trójce. No powiem państwu, że byliśmy już w wielu miejscach podczas ostatniego roku audycji Swoją Drogą. Ale w mleczarni to nas chyba jeszcze nie było. Do relacji Pawła Turskiego z Podlasia wracamy po godzinie 12. Oczywiście pojawią się też wątki azjatyckie i materiał Tomka Sajewicza. A ja spróbuję państwu opowiedzieć, skąd wzięła się nazwa Wyspy Wielkanocnej. Już teraz grupa The Weather Station. Thank you.